Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ (1915) թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց մեծ ցեղասպանության միլիոնավոր անմեղ զոհերի սրբադասումից ուղիղ 100 տարի անց կատարվեց Սուրբ Նահատակների ոգեկոչման կարգ։ Մեկնաբանությունն ըստ Պարքև arczepiskopos Martirosyani։ Այս տարվա ապրիլի 24-ը կիրակի էր, ինչպես դա 1911 թվականին էր։ Ապրիլ 24-յան այս երկու կիրակիններն արժանահիշատակ են այն առումով, որ երկուսն էլ զուգադիպաբար համընկել են Քրիստոսին և նրա կենդանի նշանը խորհրդանշող խաչի նվիրված տոներին։ 2011 թվականին հայությունը տարակուսած էր գնալ եկեղեցի մասնակցելու Քրիստոսի հրաշափառ հառության տոնին, թե ուղղվել դեպի ձեռնակաբերդի բարձունք տուրք մատուցելու զոհերյան մեղ հիշատակին։ Այնժամ որևէ մեկը չկարողացավ բացատրել այդ զուգադիպության խորուրդը, բայց խորուրդը կար անտեսանելի, կար աստվածային նշանի տեսքով։ Ընդամենը 4 տարի անց 2015 թվականին հայ ռաքելական եկեղեցին հանդիսավորապես կատարեց սրբադասման կարգ։ Հայոց ցեղասպանության միլիոնավոր զոհերը հրճակվեցին սուրբ նահատակներ, նահատակ վկաններ, վկա բարեխոսներ։ Իսկ արդեն 1 տարի անց ապրիլի 24-ին նշվելիք սուրբ նահատակների հիշատակի տոնը խաչաձևվեց խաչի երևման տոնին, և ահա ապրիլի 24-ին մատուցվեց տոնական սուրբ և անմահ պատարակ։ Այսօր մենք բազմաթիվ բնաբաններ կարող ենք հնդրել այս զուգական երկու տոնի համար. Խաչքո ապավեն եղիցի, խաչքո զեն եղիցի մեզ, արյուն Մարտիրոսյաց հիմնը եկեղեցվո, ինչ ասենք այսօր պատշաճը, անձինք նվիրյալ սիրույն Քրիստոսի, այսօր առաջին տարին է, որ մենք սրբոց տոն ենք կատարում, ոչ թե հոգեհանգիստ, առաջին տարին է, մեկ դարուց հետո, և այսօրվա այս ապրիլի 24-ը մեր սրբոց նահատակած տոնը համընկնում է խաչի երևման տոնի հետ, տերունական նշան, Քրիստոսի նշան, Տիրոջից առաջ իր նշանն է գնում, բանակից առաջ իր նշանն է գնում, թագավորից առաջ իր նշանն է գնում, որը հենց իրեն է խորհրդանշում։ Մեր խորհրդանիշ Հիսուս Քրիստոս, որը գանվեց խաչի վրա, արյունով սրբագործեց այս անարգանքի գործիքը, որը դարձավ հաղթության զեն մեզ համար, մեր հավատքի զենք։ 2 միլիոն հայ նահատակվեց, չուրացավ հավատքը, արիաբար պահեցին չուրանալով հայրենիք ազգ և հավատք, նախընտրեցին նահատակություն, ինչպես շարականում կգրված նվիրված ռիփսիմյանց կույսերին, որոնք էլ նահատակվեցին, անձինք նվիրյալ սիրույն Քրիստոսի, հավատալ սիրել Քրիստոսին կնշանակի գնալ ամեն ինչի ընդհուպ դեպի նահատակություն։ Պատարագիչ քահանաններն իրենց քարոզներում անդրադարձան և ընթերցեցին հատվածներ Կոստանդին Բ. Կայսերն ուղարկած «Գյուրեղ Երուսաղեմացու նամակը», որում Երուսաղեմի հայրապետը Կայսերը տեղեկացնում էր կատարված հրաշքի Գողգոթայից Ձիթենյաց լեռ տարածված խաչի նշանի մասին և հորդորում անհողդողդ մնալ Քրիստոսի ճշմարիտ հավատի մեջ, հետ կանգնել արիոսականների մոլորություններից և հավատարի մնալ Նիկիական դավանությանը։ Արցախի թեմակալ առաջնորդի խոսքը եւս համեմված էր Գյուրեղ Երուսաղեմացու նամակի նրբերանգներով՝ տիրոջը հավատարիմ մնալ միշտ եւ ամենուրեք խաղաղության մեջ եւ պատերազմի օրհասական պահերին, զի փրկությունը միայն տիրոջով է։ Իսկ տոնական խաչաձևումները հաստատում են Քրիստոսի սիրուն հավատարիմ մնալու անսասանությունը։ Եվ ահա մենք սկսում ենք սովորել, որ ապրիլ 24-ը արդեն մեզ համար ողբերգության տխրության օր չէ, սրբոց տոն է, 2 միլիոնով մեր բանակը, երկնային բանակը ավելացավ, 2 միլիոն բարեխոս շատացան մեր ազգի համար, մեր բանակի համար, այ իրենց բարեխոսությունն էր, որ այսօր մեր 18-19 տարեկանները հանգարց ամբողջ ճակատով մեկ խիզախ, արիաբար կրվեցին, չկա այդպիսի կանոն պատերազմի մեջ, չի կարող ամբողջ ճակատը հերոսներից բաղկանալ, Աստծով կարող է, Աստծով ամեն ինչ կարող, եւ որ այսօր էլ համընկավ Խաչի Երևան տոնին, Քրիստոսի տոնի, տերունական տոն, որը գալիս եւ ասում է, առաջին տարին է, որ տոնում եք սրբության տոն, այն համընկավ իմ Քրիստոսի տոնի հետ, սրանով ես վկայում եմ, որ իմն են այդ 2 միլիոն նահատակը, ինձ հետ են, եւ ես իրենց հետ եմ, եւ ես ձեզ հետ եմ, սիրելի հայեր, սա է մեզ ուշում, այս զուգադիպությունը, պատահական զուգադիպություններ չեն լինում, սրանք շատ հետաքրքիր նախախնամություններ են Աստծուց տված, ով գիտեր, որ մենք անցյալ տարի պիտի սրբագործենք, մենք եկեղեցականներ ենք, չգիտեինք, 30-50 տարի է խոսում ենք, երբ պիտի սրբագործենք, եղավ, ով գիտեր, որ այսօր այս տոնը պիտի խաչաձևվի, Աստված գիտեր, եւ մենք այսօր տեսնելով այս պիտի գոտե պնդվենք, պիտի ուրախանանք, պիտի զորանանք, այո, օրհասական պահեր ենք ապրում, 2 հայոց հայրապետներ եկան մեզ գոտե պնդելու, օրտնելու, զորավիգ լինելու, բայց գիտենք, նոր չէ, որ թուրքը ցեղասպան ցեղ է, այդպիսին է, չի փոխվում մինչև այսօր, գլուխ է կդրում, ականջ է կդրում, քիթ է կդրում, քնած մարդուն կացնահարում է, իր կաշին չի ուզում փոխել, ցավոք սրտի։ Խաչի ամենասուրբ և փրկչական նշանը կրել է պետք անվախորեն, կորովի նշանը որպես փրկության զենք մեր սրտում պետք է փայենք, փայփայենք, ապա և հաղթական դեպքերի օրինակները հին հիշելի ժամանակներից տեղափոխենք մեր օրեր, արդիականացնելու Խաչի անպարտելի զորությունն ու ամրացնելու մեր ներքին հավատը արտաքին մասշտաբների և հոգևոր չափումների համատեքստում, այդ օրինակ հուսափելով աստվածընկալման կաշկանդումներից։ Խաչը, տիրոջը նշանը աներևութապես մշտական խորհուրդ է զինվորականների համար, ինչպես Սաղմոսն է երգում, եթե նույնիսկ անցնեմ մահվան ստվերների միջով, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես, քո ցուպն ու գավազանն ինձ կմխիթարեն։ Սաղմոսերգույի տողն ուսուցողական նյութը այն զորամասում գրված պաստառի վրա, տեսանելի եւ ուսանելի բոլոր զինվորականների համար։ Հարաբերական անդոր է, թե օրհասական վարկյան տիրոջով է մեր հաղթանակն ու փրկությունը։ Եվ մենք 9-րդ զինադադարից պատերազմից հետո մինչև այսօր էլ գիտենք, որ նենգաբար պատերազմում են, կարակում են, մեր տղաների ազգի արյունն են ծծում, իրենց խոսքին հավատալ, նրանց խոսքին չի կարելի, 3 անգամ խախտեցին զինադադարը, նորից է խախտելու, ջարդը ստանալու են, գնալու են լաց լինելու, աղաչելու են Մոսկվային, որ իրենց կաշին նորից փրկի Մոսկվան, մենք այս իրականության մեջ ենք ապրում, 24 ժամ եւ հոգեվոր պատերազմ է, իսկ այս 28 տարի է նաեւ մարմնական պատերազմ է, հոգեվորը վերածվել է ֆիզիկականի, անտեսանելի մարտի դաշտից մտել է տեսանելի դաշտ, դե մենք եթե հայ ենք, քրիստոնյա ենք, չպիտի ընկճվենք, չպիտի վախենանք, այո, կարող են գալ սպանել, կարող են մեր մարմինները ոշոտել, արյունը ծծել, բայց դա պատճառ չի, որ մենք վախենանք, կասկածենք, եթե հավատում ենք Քրիստոսին, հանուն Աստծո, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն ինգերոջ, պատրաստ լինենք ամեն ինչի, դրանով պիտի դրսևորենք մեր հավատքը, դրանով պիտի ապացեք, որ հայ ենք, հայ քրիստոնյա, կգան, բազում բաներ կխոսեն, կփսփսան, վայ հողերը տվեցինք, վայ բանակցություններ լինելու, մեզ ստիպելու են զիջում անելու, 88 թվից լսում ենք, մի հավատացեք, այս բոլոր խոսակցությունները սատանայից են, տեսնում է, որ պարտվելով պարտվում է, գալիս է նենգաբար, փսփսում է, սրա նրա միջոցով, փորձում է կասկած լցնել ականջների միջոցով մեր հոգու մեջ, չի ստացվի, թող խոսեն, ոմանք թող վախենան Աստված իրենց հետ, բայց դուք ամենարի, ամենախիզախ հավատքի կրողը պետի լինեք, առաջատարն եք աղոտքի, հոգևոր մեր բանակի, և ձեզ հետ միասին այսօր մեր բոլոր սրբերի հետ 2 միլիոն նահատակն է աղոթում, նաև մեզ համար բարեխոսում են նորորյա նահատակները, որ այսօր էլ նահատակվում են, նրանք էլ են հոգով մեզ համար աղոթում, զորություն տալիս մեզ, հաղթելու ենք, կասկած չունենակ, Աստված ամեն անգամ հուշում է, ես ձեզ հետ եմ, մանանեխի չափ, հավատք ունեցեք, լեռները կշրջեք, բայց կամ մեզ Աստված հուշում է, անընդհատ հուշում է, չկասկածեք, ամոթ է, իրանք չնեք Աստծուն վիրավորելու, չվախենակ, երբեք, չի վիրավորեք մեր տիրոջը, ոտև ամեն անգամ մեզ հետ է, մեր կողքին է, այս համոզումի մեջ դիլնենք, և հոգին մեր հզորը պիտի լինի, անվախ, հոգին է հաղթանակ տանում, մարմինը գնում է հոգու հետևից, իր կնիքն է դնում, հոգով ախտեք, նախ և առաջ, եթե մարդի դաշտ ես մտնում ու կասկածում ես, արդեն 50%-ով պարտված ես, եթե չվախենաս, համոզում ունենաս, 50-ից ավելի, արդեն հաշվեք 100%-ով հաղթանակը ձերն է, 101-110%-ով, սա է մեզ պետք, սա է այսօրվա մեր տոնը, զուգական տոն, տիրոջ տոն, սրբոց տոն, հոգևոր զենքի և հոգևոր բանակի տոնն է, այս օրհասական պահերի, ուրեմն իզեն, իաղոտք, սա է Տերը պահանջում, սա էլ ես եմ ձեզանից պահանջում, Աստված էլ մեզանից է դա պահանջում. Ապրիլ 24-յան պատարագից հետո հիշատակ Սուրբ Նահատակների կատարվեց հատուկ կարգ, օրվան հարիր շարական երգվեց, ավետարան ընթերցվեց, աղոտ քնչեցվեց։ Ընթերցումս Պողոս Առաքյալի կողմից Եբրայցներին գրված նամակից։ Արդ հիշեցեք այն առաջին օրերը, երբ դեռ հազիվ լուսավորված բազում չարչարանքների տոկացիկ, մերթ նախատինքի եւ հալածանքի առարկա եղաք հրապարակորեն, մերթ կանգնեցիք նախատինքն ու հալածանքները կրողների կողքին, բանտարկվածներին չարչարակից եղաք, և ձեր ունեցվածքի հապշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք, գիտենալով, որ երկնքում ավելի լավ ունեցվածքներ ունեք, որոնք մնայուն են։ Հետևաբար, մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որ իմ մեջ մեծ վարձատրության հատուցում կա։ Պետք է համբերել իմանակ, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով տիրանակ նրա խոստմանը, որովհետև քիչ, շատ քիչ ժամանակ ևս և գալու է նա, ով պիտի գա առանց ուշանալու։ Այն ժամանակ, ասում է Տերը, իր անձն ինձ վստահած արդար մարդը կփրկվի իր հավատով, բայց ինձանից երես դարձնող մարդուն ես նկատի չեմ առնելու։ Մենք, սակայն, Աստծուց երես դարձնողներից չենք, որոնք սահմանված են կորստի, այլ պահում ենք հավատը մեր հոգին փրկելու համար։ Ալելույա, ալելույա, անցակ մեկ ընդհուր և ընջուր, և հաներս մեսի հանգի։ Սուրբ խորանից թեմակալ առաջնորդը ցանուցեց երեկոյան տեղի ունենալիքի մասին։ Ուղիղ ժամը 21-ին Սփյուռքում գործող հայկական եկեղեցիները ևս միացան հոգևոր ձեռնարկին։ Զանգերի խողանջը հուշեց տերունական աղոթքի մասին, ընդհանրական աղոթքից հետո մեկնարկեց լռության րոպեն, և նորից աղոթք մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր բանակի համար։ Բայա եւ Պահպանյա, Ձերաստվածներ, զազգս հայոց, բանակս հայոց, Հայաստան եւ Արցախ, հանրապետությունքս մեր, եւ զինվորյալ, մանկունս մեր, եւ ներկակացյալ առաջին ժողովրդս քո, Անդ Հովանյա, սուր եւ պատմական խաչի վտքի խաղության, հրկյա եւ ազատիա, հերևելի եւ աներևույթ շնամյած, եւ արժանավորյա գողությամբ հարավորելս քեզ, Անդ Հով, Եսուր Փոքրույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հորդորով ներկանները չշրջանցեցին Քրիստոսի պատվիրանը եւ աղոթեցին նաեւ մեր թշնամիների համար։ Նույնիսկ թշնամիների շարքերից դեզ համար ինկերներ շահեք։ Պատկերացրեք, 100 թշնամի ունենք։ Եթե 10-ին շահենք, որոնք դադարեն թշնամի լինել, մենք 90 թշնամի կունենանք։ Դա կարևոր է։ Եթե մենք բոլորս միասին կամ ինչ-որ մի քանակ հավատացյալների նույն ժամին նույն աղոտքն անի, Քրիստոս ասում է, որտեղ երկուսը երեքը իմ անունով աղոտք են անում, ես իրենց հետ եմ։ Թշնամու համար պետք է աղոտք անենք եւ մտքերի սրտերի մեջ ասենք. Տեր Աստված, աղոթում եմ վասն թշնամյաց, դու դարձի բեր թշնամիներին, դու լուսավորիր նրանց միտքը, որպեսզի նրանք հրաժարվեն չարությունից, հպարտությունից, եսասիրությունից, մոլուցքներից, մարդասպանությունից, ցեղասպանություն անելուց։ Այո, սա պիտի խնդրենք, որ ինքը դարձի բերի մեր թշնամիներին։ Եթե բոլորին փոխի, փառք Աստծուն, թշնամի չենք ունենա։ Բայց եթե նրանք մեր այս աղոթքին, որ Աստծուն են խնդրում, դիմադրեն, չփոխվեն, մենք հոգով անպարտ ենք Աստծո առաջ։ Այդ դեպքում Աստված այդպիսիների գլխի վրա այրվող ածուխներ պիտի կուտակի, եւ նրանք իրենց այդպիսի կարծր կետվածքի համար իրենք իրենց են պատժելու, որը մենք չենք կամենում, բայց մենք մեր հոգևոր ամենամեծ զենքն ենք կիրառելու որպես քրիստոնյաներ, իրենց դարձի գալու համար, մեզ են պաշտպանելու, ապահովելու համար։ Միասնական այդ աղոթքը կանենք, որպեսզի որքան հնարավոր է հոգևոր, ֆիզիկական եւ քաղաքական կապանքները քանդվեն եւ քանդվելու են։ Դա մենք պիտի անենք եւ անելու ենք միասին։ Շնորհավոր տոնն սրբոց, օրտնյալ լինի իրենց բոլորի հիշատակը սրբոց, եւ Տեր Աստված ձեզ բոլորիդ անվախ, զորեղ եւ ամենաուժեղ հավատքի մեջ պահելով պահի, պահպանելով պահպանի, զորացնելով մեր հայոց բանակը, երկիրը, ազգը, եկեղեցին եւ մեր բոլոր մանուկներին, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հայոց մեծ ցեղասպանության անմեղ զոհերի սրբադասումից հետո անցավ ուղիղ 1 տարի, բայց այսօր էլ շարունակում ենք, համոզված եմ, ակամայից դեռևս օգտագործել անմեղ զոհեր, հոգեհանգստյան կարգ եւ այլ անտեղի եզրույթներ։ Բարեկամներ, լսենք Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունը, թե ինչու այլևս պետք է օգտագործենք սուրբ նահատակներ, նահատակ վկաններ, վկա բարեխոսներ, հիշատակի տոն, եզրույթները։ Մենք ապրում ենք սովետական միության ռեժիմի տակ։ Սովետական միությունը ուներ նորմալ հարաբերություն Թուրքիայի հետ եւ չէր փորձում արտոնել մեզ ցեղասպանության մասին պաշտոնապես խոսել։ 1965 թվականին 50-ամյակին Վազգեն Կաթողիկոսը համարտակորեն, որպես ամենայն հայոց հայրապետ, որը հոգևոր հայրն էր եւ Հայաստանի հայության եւ ամբողջ աշխարհի, իր ջանքերով հուշակոթող կառուցեց Մարտաճարի Բաքու հիշատակ ցեղասպանության անմեղ նահատակների, դա առաջին հուշարձանն էր։ Իսկ Երևանում օպերայի մոտ 50-ամյակի ցույցերից հետո 1967 թվականին Ծիծեռնակաբերդում կառուցվեց այդ մեծ հուշակոթողը։ Վազգեն Վիապարը 65 թվականից սկսած կարգադրեց, որ մենք ապրիլ 24-ին պարտադիր պատարակ մատուցենք, պատարակից հետո հոգեհանգստյան պաշտոն կատարենք, խնդրենք Աստծուց ամեղ 2 միլիոն նահատակների հոգու լուսավորության համար։ Եվ այդ ժամանակվանից ի վեր սկսվեց զրույցներ, որ ամեղ զոհերը որպես նահատակներ Վասն Հիսուսի եւ Վասն Հայրենիաց, որպես հայ ազգի պատկանող, նրանք պետք է սրբադասվեն, բայց քանի որ սովետական միությունը եւ դա անհնարին էր, ինչպես ռուսիա գերեզմանը չէր կարողանում կատարել սրբադասման կարգեր, դա առաջ եկավ մեր արցախյան շարժումը 88 թվականին, երկրաշարժ փախստականներ, հետո կաթողիկոսական ընտրություններ 1, 2, 3 հետևից եւ այս ամենը հանգիստ պայմաններում, անկախ Հայաստանի պայմաններում կարող եղավ, որ մենք կարողանանք հանգիստ հանձնաժողով ստեղծել սրբադասման, Մարաթուր Սուրբ Իշմայածին եւ Մետիտան Անգելիկյան Կաթողիկոսության եպիսկոպոսների հետ միատեղ վերջապես այս հարցը գտավ իր լուծումը։ 1 տարի առաջ մենք ամբողջ կարգերը, ծեսերը, շարականները պատրաստելով 100-ամյակին կատարեցինք սրբադասման կարգ։ Իրանք կոչվեցին Սուրբ Նահատակ եւ անցյալ տարի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ մենք բոլորս կատարեցինք ոչ թե հոգե հանգիստ, որ արդեն արգելված է, այլ կատարեցինք ոգե կոչման արարողություն, դիմելով մեր այդ 2 միլիոն նահատակ սրբերին, խնդրելով նրանց բարեխոսությունը, որից հետո մենք կատարում ենք միայն սրբերի ոգե կոչման արարողություն։ Սա մեզ համար արդեն դխրության արարողություն չէ, սա եւ ուրախության արարողություն է եւ խնդրանքի արարողությունը, որ իրենք մեզ օգնեն երկնքից իրենց զորեղ բարեխոսությամբ։ Այն որ դեռ երբեմն ոմանք մեխանիկորեն իներցիայի զորությամբ ասում են, որ հոգեհանգստյան պաշտոն է կատարվել, դա սխալ է։ Ես կարծում եմ, որ շուտով իրենք կվերանային իրենց այդ մտածելակերպը եւ ճիշտ կբնորոշեն այն, ինչ որ կատարվում է։ Այնպես որ մենք պիտի ասենք, այսուհետ մենք կատարում ենք սրբերի ոգեկոչման արարողություն։ Սրբազան հայր, ի վերջո, երբ մենք նորից նրանց կոչում ենք անմեղ զոհեր, կարծում եմ մենք նրանց հիշեցնում ենք եւ նրանք վերհիշում են իրենց սոսկալի չարչարանքները։ Սուրբ հայտնության գրքի մեջ Աստվածաշունչի մեր վերջի գիրքն է նկարագրվում է այսպիսի մի դրվակ. Նահատակները բոլորը առաստված աղաղակում են. Տեր Աստված, երբ պիտի արդարությունը վերականգնվի, երբ դու Տեր Աստված, երբ պիտի վրեժխնդիր լինես մեր ամեղ թափած արյան համար, որ մեր արյունը չճճա եւ հանգստանա։ Որտեւ դեր 5 տակարանում կա մի ոսկե կանոն գրված. Ամեղ մարդկանց արյունը, որ թափվում է հողի վրա, երկրից միշտ երկինք այդ ամեղ խողը ճճում է, բացականչում է, պահանջում է վրեժխնդրություն եւ արդարություն։ Եվ Աստված այնտեղ ասում է, որ կա երկու ձև, որպեսզի այդ արյունը մարվի կամ հանգստանա։ Առաջինը, մեղավորները պիտի ապաշխարեն դրա համար, եթե չապաշխարեն, ուրեմն այդ արյունը շարունակելու աղաղակել, ուրեմն մեղավորները իրենք իրենց արյունը պիտի թափեն, դրա փոխարեն վրեժխնդրությունը պիտի տեղի ունենա, արդարությունը պիտի վերականգնվի, որպեսզի այդ հոգիները կատարյալ հանգստություն գտնեն։ Բայց մենք դեզ հետ տեսնում ենք, որ Թուրքիան դեռ չի ապաշխարում, ներողություն չի խնդրում եւ այդ արյունը աղաղակում է եւ իրենք պահանջատեր են տակավին։ Այդպես որ մենք հասկանանք, այո, իրենք բարեխոսում են մեզ համար, իրենք սուրբ են, երանության մեջ գտնվում են, բայց պահանջատեր են։ Միջևերջ դեր այդ հոգիները հանգիստ չեն, որտեղ պահանջում են արդարության վերականգնում եւ փոխհատուցում։ Փորձեմ նորից կրկնել, որպեսզի բոլորիս համար ամեն ինչ հստակ լինի։ Եթե մենք ասում ենք ամեղ զոհեր, բոլոր նահատակ սրբերը ամեղ զոհ են, որտեղ տարապել են, չարչարվել են, տանջվել են եւ սպանվել են դաժանաբար, բայց մենք իրենց համար հոգեհանգիստ չենք կատարում, մենք կատարում ենք սրբերի ոգեկոչման արարողություն, դիմում ենք իրենց որպես սուրբ նահատակ, որտեղ բոլորը սուրբ են եւ իրենց բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Այո, իրենք երանալի վիճակում են, լուսես գեստներով, ամենագեղեցիկ թագը գղտերին դրած, բայց իրենք երկնքում պահանջատեր են, փոխհատուցում են խնդրում Աստծուց, ամեղ թափված արյան դիմաց։ Հոգիները դեր իրենց կատարելապես հանգիստ չեն, որտև իրենք խնդրում են փոխհատուցում Աստծուց։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 30-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։